Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., una sa lahat ay isang pinagpala at magandang araw sa iyo, Popoy, at sa buong Dear M.O.R. team. You can call me Lily, 37 years old, na taga Quezon City. I'm an avid listener and viewer of your program, Popoy. Kasama na sa pang-araw-araw ko ang panonood ng Dear M.O.R. sa tanghali. Minsan, sa sobrang kaadikan ko sa programa mo, ay nakakalimutan kong may mga bagay nga pala akong dapat na inaasikaso. Sadyang marami akong natutunan o natututunan sa pakikinig sa programa mo na minsan ay na-apply ko pa sa sarili kong buhay. Popoy, nais ko sanang ibahagi sa iyo ang kwento namin ni Mike. Matagal ko ng kaibigan itong si Mike. High school pa lamang kami ay hindi mo na kami mapaghihiwalay. Kilala ko si Mike inside and out. Walang lihim na hindi na ibabahagi sa akin itong kaibigan ko. Nandoon na nga ako nung nakilala ni Mike si Elaine na eventually ay naging may bahay ni Mike. Naging abay pa nga ako sa kasal nila. Kung saan masaya ang kaibigan ko, walang bagay na masyadong malaki para sa aming pagkakaibigan. Kung ano kailanganin ko ay ibinibigay namin sa isa't isa. Okay naman kami sa ganito, Popoy. Ako yung matatawag mong third wheel. Lagi akong nasa pagitan nila Mike at Elaine. Ako yung pumapagitna sa tuwing may mga bagay na hindi na pagkakasunduan itong mag-asawa. Okay, to be fair, bias ako pagdating syempre sa kaibigan kong si Mike. Syempre mas kakampihan ko siya. Best friend ko nga eh. On top of that, Popoy, sadyang sobrang bait lang talaga ni Mike. Madalas pa nga ay naaabuso ang kabaitan nitong kaibigan ko. At dito na nga papasok ang problema ko with him. Career-oriented kasi itong si Elaine at priority niya ang growth sa trabaho above everything else, kahit kay Mike. Umabot na nga ito sa point na napapabayaan niya na ang kaibigan ko. Popoy, sinubukan ko namang kausapin si Elaine sa abot ng aking makakaya. Nagsabi naman ito na susubukan itong bigyan ng mas maraming oras ang kaibigan at asawa kong OA. Wala rin nangyari, Popoy. Bad habits are hard to break, ika nga. Umabot na nga sa punto na lumilipas ang isang araw na hindi nakakausap ni Mike ang asawa niyang si Elaine. Kahit anong effort ng kaibigan ko na pagpapapansin sa kanyang asawa ay para bang nababaliwala na. At dito na nga dumalas ang pagtambay-tambay ulit namin ni Mike together. Popoy, hindi ko naman sinasabi. Naya na nagkakaganito ang kaibigan ko. Popoy, hindi ko naman sinasadya. Hindi ko pinilit, pero ginawa namin ni Mike ang isang bagay na hindi namin dapat ginawa. Hindi ko kinaya na nagkakaganito na ang kaibigan ko sa piling ng asawa niya. Popoy, siguro nga ay matagal ko nang alam. Siguro nga ay matagal ko na rin itinatago ito. Mahal ko talaga ang kaibigan kong si Mike. Hindi ko kayang nakikita siya na napapabayaan. Ayokong nakikita si Mike na napupuno ng kalungkutan. Nasasaktan ako kapag nakikita ko na unti-unting nawawala ang saya sa kanyang mga mata. Nadarama ko ang bawat buntong hininga sa tuwing nagkakasama kami ni Mike. Popoy, dumating pa nga ang araw na hindi na ako nakapagtigil pa. Dumating si Mike sa bahay nang walang pasabi. May dalang alak at kung ano-anong makakain namin. Niyaya ako na samahan siya na uminom. Hindi ko talaga dapat gagawin. Hindi ako dapat papayag pero kita ko sa mga mata ni Mike ang pangungulila. Tinanong ko siya kung nasaan ang asawa niyang si Aline. Ayun nga raw, nasa isang business trip kasama ang mga kaopisina. Awang-awa talaga ako sa kalagayan ni Mike. Halatang hindi rin nakakatulog masyado. Kaya labagman sa aking kalooban, ay pumayag na rin ako na mag-inom kami. Dala na rin siguro ng kalasingan, may nasabi si Mike na hindi ako handang marinig. Alam mo, Lily, bakit kasi hindi na lang ikaw ang niligawan ko? Bakit kasi hindi na lamang ikaw at ako ang nagkatuluyan? Popoy, hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang pahayag na yun ni Mike. On the other hand, natutuwa ako kasi ako ang naisip niya sa oras ng pagkalugmok niya. Kinakabahan kasi ako kasi alam ko kung saan pupunta ang eksenang ito. Hindi na ako nag-isip pa. Wala rin naman akong pwedeng gawin pa. Nandito na rin ako sa sitwasyong ito. Alam kong mali, Popoy. Alam kong mali. Pero nadala na kaming dalawa ni Mike ng aming malalakas na emosyon. At ginawa na nga namin ang hindi dapat. Lumipas sa mga araw na hindi kami nagkita ni Mike after ng huli naming pagkikita. Siguro ay naguluhan rin siya sa mga nangyari. Kahit ako naman ay biglang nalito rin. Okay naman na sana kung hindi na kami magkikita pa ulit ng kaibigan kong si Mike. Mali yung ginawa namin. Hindi tama yun. Pero Popoy, muling nagparamdam si Mike at ipiniliwanag niya sa akin ang nangyari. Inamin niya sa akin na hirap na siya sa nangyayari sa kanila ng asawa niyang si Elaine. Pero bilang kaibigan ni Mike ay pinilit ko siya na muling subukang mahalin si Elaine. Pero walang nangyari. Mas lalong lumala ang sitwasyon ni Mike at ni Elaine na ubabot na sa puntong nagsisigawan na silang dalawa. Popoy, hinayaan ko nang maging sponge ako sa sama ng loob ni Mike. Shock absorber, ganoon ang naging papel ko. Dumalas ang paglabas-labas pa namin. Mas gusto pa raw kasi ni Mike ang presensya ko kesa kay Elaine. Wala pa rin si Elaine sa eksena. Laging wala kung kailan kailangan siya ng asawa niya. Mas lumalim pa nga ang ugnayan namin ni Mike, Popoy. Unti-unti nang nahulog talaga ang loob namin sa isa't isa. Ilang beses kong tinanong si Mike kung tama ba itong ginagawa namin. Sinasabi ko sa kanya na mali, na dapat ay tapusin na namin. Pero hindi na matinag pa si Mike. Handa na raw siya sa mga consequences. Popoy, ang dati naming pagkakaibigan ay napunta na nga sa isang delikadong relasyon na tumagal na ng tumagal. Naging kabit ako ni Mike. Naging masaya kami kahit may takot ako. Popoy, hindi ako naging handa sa susunod na gagawin ni Mike. Nakipaghiwalay siya kay Elaine. Hindi pa rin alam ni Elaine na may nangyayari sa aming dalawa ni Mike noong una kaya kinakabahan ako sa posibleng mangyayari. Popoy, inintay ko na matapos ang proseso ng kanilang annulment. Ang totoo niyan ay minsan humihingi pa nga ng tulong sa akin si Elaine. Ibinibigay ko naman ang tulong na pwede kong ibigay. lalo na nga ang mga payo bilang isang babae rin. Dumating na nga po po yung araw na inaabangan ko at pagkalipas ng ilang taon at after maglabas ng napakalaking salapi ni Mike at ni Elaine ay sa annulment ng kasal napunta ang dalawa. Popoy, pinalipas muna namin ni Mike ang ilang taon. Nagpalamig muna siya. Eventually, ay kinasal kaming dalawa ni Mike sa Huwes. After ng ilang taong puno ng takot at pangamba, ay sa wakas, napunta kami sa happy ending. Popoy, hindi ko alam kung tama ang mga ginawa ko, pero alam ko na masaya ako dahil magkasama na kami finally ni Mike. Oo, naging kabit ako. Pero inilaban ko ang pagmamahal ko sa taong mahal at mahalaga sa akin. Hanggang dito na muna ang kwento ko, Popoy. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking sulat. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Lily. So paano natin uumpisahan itong kwentong ito ni Lily, mga kapamilya? Diba sabi ni Karen na patanaw, bakit may ganun? Kaloka. Yan, tapos ano pa ba? Si Maria Gigi, sabi niya, oh no. Si Crystalina Bromo, kung mahal mo siya at mahal ka rin ni Mike, gagawin niya ang lahat para sa'yo. Yan, sabi naman ni Jovi Obongen, maraming ganun. Marami ba? O ako parang sa tingin ko parang kakaiba rin ano na maituturing natin itong ganito. So kabit. O naging kabit itong si Lily ng kanyang kaibigan na si Mike. 'Di ba nag-abay ka pa doon sa kasal? O alam natin na maraming koneksyon dahil mula pagkabata, 'di ba? Tapos kayo rin pala ang mapupunta sa ending. Ang gusto kong malaman, ano kaya naging reaksyon nitong si Elaine nung yung dating asawa o yung inannul na asawa nitong si Mike nung nalaman na nagko-confide ka pa o humihingi ka pa ng payo doon sa kaibigan ni Mike eh siya pala yung ipapalit sa iyo. 'Di ba? Parang wow. Baka sabihin ng iba the nerve with this girl. Diba? With this lady na pakiharapan pa yung asawa, hindi na lang umiwas, ganyan. Siya pala yung magiging dahilan ng hiwalayan. Pero siya nga ba talaga yung naging dahilan ng hiwalayan nila? Aba, mamaya malaman natin. Sabi ni Eden Esmino, maling mali. Yun. Ayan, sabi ni Chichi Rojo, I hope na hindi mangyari sa'yo ang ginawa mo kay Elaine, Lily. Ayun, ang ganda ng kanta, sakto sa pagmamahalan ninyo, sabi ni Crystalline. Ayan, Jovi Obongen, sabi niya, ang dami yatang nakarelate. Ayan, tapos sumagot si Karen Patanao, yes. O, kayo-kayo na nagsasagutan dyan, ano? Ayan, si Noraline Operario, nag-umpisa sa mali hanggang sa maging tama. Oo, sampa. Yeah. Saan pa ba yung mga reaksyon ninyo? Ha? In fairness, ha, maraming salamat po sa maraming mga nakatutok sa ating live streaming for today, mga kapamilya. No? Ayan, love wins, pero parang iba ang dating nun kay Elaine. Oo, dun sa dating asawa. Iniwan ni Mike yung isa para sa'yo, pero parang mahirap tanggapin siguro yan. Oo. Nasaan pa ba? Ayan, si Annabelle sabi niya, I'm happy for you, Lily, kasi it only means na talagang kayo ni Mike ang meant for each other. Kahit dumaan kayo sa hindi magandang sitwasyon, ay gumawa pa rin ng ang tadhana ng paraan. Uy, sampa. Ayan, si Bridget Mullet sabi niya, Liz Uy ang peg. Ayan, hindi ko alam ang story ni Liz Uy. Mikal, David, kawawa naman si Ate Elaine. Ayan. Sampa, sana maging happy ka na, Lily. Sabi niya, Sara Retostos. Yun. Depende, no, kung sino ang titignan natin dito sa mga karakter na pinresenta ng ang letter sender na si Lily. Diba? Ang ating letter sender. Okay? Na yan yung sinasabi ko, eh. Na hindi porke nabalitaan mo na ang isang tao ay kabit, ay hindi totoo yung pagmamahal na yon, dahil nag-umpisa ng mali ay hindi na magiging tama. Diba? Hindi ko sinusubukan na i-justify, ano, yung ganito mga pangyayari, mga kapamilya. It's just that merong mga pangyayari in between. Diba? In between na magtutulak sa isang tao para mangabit. Ako hindi kasi ako naniniwala na ang isang lalaki o ang isang babae ay maghahanap ng iba dahil masaya siya doon sa relationship, or kahit na masaya siya sa isang relationship dahil trip niya lang na maghanap. Siguro yung iba. O siguro yung iba, masyado mainit ang katawan kung tawagin, di ba? O sabihin na natin sa mga kababaihan, makati. Ganyan, sa mga lalaki, ganun din naman. O kung sakali, di ba, na yun, naghahanap ng kabit para may pastime. Ayan, pero dito kasi sa pangyayari, sa setup nila Mike, ni Elaine, nung sila pa yung mag-asawa, okay, nung sila pa yung mag-asawa, parang ito yung sinasabi natin na ang pag-aasawa po ay hindi isang kaning isusubo, at kapag ka napaso ay iluluwa na lang. Diba? It takes more than the wedding. It takes more than yung saya na inyong pinaplano. Diba? Maraming efforts ang gagawin mo kapag ka ikaw ay nag-asawa na. Ngayon, lahat ba yun ay masasagot mo? Mapapanindigan mo? Of course not. Magkakaroon ka ng mga pagkukulang along the way. That is expected. Diba? Pero yung hindi mo pakikinig doon sa asawa mo, yung hindi mo pagbibigay ng atensyon doon sa inihihingi sa'yo. Okay? Sa inihihingi sa'yo ng asawa mo. And I guess, ano, dito sa pagkikwento sa atin ni Lily, ay alam naman, aware, okay? Aware itong si Elaine sa kung ano ba ang hanap nitong si Mike. Bago pumunta yan kay Lily, o bago siya nagsabi ng problema nila mag-asawa kay Lily, ay alam na rin yan ni Elaine, dahil si Elaine ay nakakausap din naman si Lily about it. Ang problema, napabayaan yung problema. Diba? Na lalong lumaki tuloy. Ano bang hinahanap nitong si Mike? Atensyon, affection, pagmamahal. Paano ba niya mararamdaman na... Kasi sa isang relationship, ano, yung importansya mo, kapag ka hindi, bilang asawa, lalong-lalo na, kapag ka hindi mo na nararamdaman yan, mahirap. Diba? Mahirap magpatuloy. It's really hard to be inspired. Diba? Ang hirap magpaka-sweet doon sa taong hindi na na-appreciate ang mga efforts mo. Okay? Katulad nitong si Mike, 'di ba? I don't think hindi niya ginawa ang lumapit, magpakumbaba, maglambing dito kay Elaine, yung kanyang unang asawa, 'di ba? Ginawa niya na muna 'yan. Pero dahil nga sa hindi siya pinapansin, hindi siya nabibigyan ng tamang oras ng atensyon, kaya siya napunta kay Lily. Bilang isang kaibigan naman, 'di ba? Nga lang. Oo nga lang, dahil nga naging shoulder to cry on na, ito na. Ito na tayo, no, sa pagiging shoulder to cry on. Sabi nga, ang problema ng mag-asawa ay dapat sinusolusyunan ng mga mag-asawa. Kaya sa mga nakikinig diyan na mga mag-aasawa, yung problema nyo, kung maayos nyo, ayusin yung dalawa. At kung meron man kayong hihinga ng payo, siguro unahin niyo ho yung mga magulang ninyo, 'di ba? Or yung kaibigan ninyo na sabihin na nating medyo successful ang kanilang marriage. O kaya yung iniidolo, meron tayong mga iniidolo, no, ng mga couples, 'di ba, na pwede nating hingan ng payo, ano bang gagawin namin kung sakaling nandito kami sa stage na ito ng aming marriage, no? Sana ganun. Pero kung laging busy yung isa, 'di ba? At yung isa lang doon ang pupunta, eh wala. Walang mangyayari diyan, wala kayong mapagkakasunduan, hindi maayos 'yan. Kailangan ng atensyon, kailangan ng oras, and it's not all about the money. 'Di ba? Sa pag-aasawa, hindi yung perang maipapasok mo. Kasama diyan sa perang maipapasok mo, yung pagmamahal na i-invest mo. Oo, diyan sa at panahon sa relationship na 'yan, lalo na kung bubuo na nga kayo ng isang pamilya. Kaya nagkakaroon ng mga lili, ano, ng mga shoulder to cry on na eventually ay sila na yung sila pa yung napipili, sila yung na-appreciate dahil sila yung mas nag-i-invest ng time. Sila yung nag-i-invest ng oras at mas nalalaman kung ano nga ba yung mga problema at kung sa tingin nila at sa tingin din ano nung kaibigan nila na nag-co-confide sa kanila, lumalapit, humihingi ng payo, ay andito ka naman palagi sa akin, na ibibigay mo sa akin yung hindi na ibibigay sa akin ni Mrs. Ayun. So sino ba ang nagtulak dito? Si Lily ba ang nagtulak kay Mike para lokohin itong si Elaine? Hindi ba si Elaine din ang nagtulak papalayo muna sa kanyang asawa para makahanap ng iba nang dahil sa hindi niya pagbibigay ng atensyon? Again, hindi ko kinakampihan dito. Hindi ko, syempre ang pagiging kabit ay pagiging kabit at yan ay mali. Diba? Yan ang mali kung titingnan natin. Pero kung lalaliman natin yung pagkakaalam doon sa kwento, ito yung klase ng mga kwento na nagkakaroon, na mag-justify na kaya nagkakaroon ng mga kabit. Diba? Nagkakaroon ng mga lili. Okay? Ay dahil merong discontent. Diba? Merong dissatisfaction. Or merong hindi na nakakaramdam ng pagmamahal. Diba? Yung isang partner mula doon sa kanyang kapareha talaga. Kaya nababaling sa iba yung atensyon. Diba? Eh kung gusto kong kausap nung asawa mo, ayaw mong kausapin, maghahanap yan ng ibang kausap, natural. Diba? Ganun lang yun. It's as simple as that. Ayan. So sino ba ang naging dahilan ng pakikipag-usap ng asawa mo sa iba? Diba? Yung iba ba? O ikaw na hindi pumapansin sa kanya? Diba? If you come to think of it, ganoon. Meron yung iba ayaw naman talaga mga bet, pero dahil nga sa sitwasyon, nangungulila sa atensyon at sa pagmamahal, eh napapwersa sila na, ay hindi na. Pinilit ko namang magkausap tayo, magkalapit tayo bilang mag-asawa, pero wala talaga eh. Diba? Wala talaga. Kaya mas maganda pa, mahirap din naman kasi na mag-asawa nga tayo sa papel na lang. Diba? Pero ikaw talaga parang gusto mo lang ma-secure yung future mo with me. Siguro kung mayaman ka or siguro na madali ang pagsasama ninyo, hindi mo nakita yung ganyang pag-uugali ni Elaine, hindi mo pala kaya, minsan kailangan mo rin pasalamatan yung annulment ano, na naaprubahan dito sa atin sa Pilipinas. O na para makakawala ka doon sa toxic marriage na yun. Kasi masisira ka rin as an individual sa mga personal decisions mo kapag ka ipinagpatuloy mo pa at sinaga mo pa na ikaw ay nandoon sa very toxic and unhealthy relationship ng katulad kay Mike at kay Elaine. Diba? Ngayon, eto, puntahan na natin itong si Lily. Diba na medyo ang komplikado ng pinagdaanan niya, ha? Kaibigan na matalik, na naging kabit, eventually naging kaibigan na nung mag-asawa, tapos siya na yung naging asawa. Diba? Sa akin lang ano, siguro paano mo ba ano to? Paano ba sasabihin to? Kasi tama ba yung ginawa nitong si ano no ni Lily? Sa tingin ko, sa una, mali talaga. Mali ang mga bit. Ang maging kabit. Okay, mali yun. Mali. Pero kapag ka nakapag-desisyon, hindi naman kasi desisyon ni, ano, kumbaga, kung alam mo na hindi mo inimpluensyahan yung desisyon ng pakikipaghiwalay nitong si Mike sa kanyang asawa na si Elaine noon. Ha? Kung malinis ang konsensya mo na hindi ikaw yung nagsasabi na hiwalayan mo na siya para sa akin, kung ako na talaga ang mahal mo, ganyan. Kung alam mo sa sarili mo na wala ka naman sinasabing ganyan, although kabit ka na nga. Sige, kung ako ang titingin ay mapapatawad pa kita. Pero kung ikaw ang nagtulak na hiwalayan mo na, tayo na magsama, bla bla bla, ganyan, iwan mo na siya, ako na, sa akin ka na umuwi, ganyan. Kung inimpluwensyahan mo, maling-mali naman yun. Diba? Maling-mali yun, Lily. Ayan, pero sabi mo nga, ginulat ka ni Mike doon sa kanya naging desisyon na hiwalayan na yung asawa niya, diba? At ayusin na yung para sa inyo. Sometimes you just have to let go of one thing for you to be able to get a hold of another. Diba? Kailangan mong bitiwan muna yung isang bagay bago mo mahawakan yung isa sa tingin mo ay mas deserve mo. Diba? Pangit man tingnan dahil naging abay ka pa, naging kaibigan ka na rin ng asawa niya. Pero kung totoo yung pagmamahal na ibinibigay nyo sa isa't isa, mag-a-agree ako. Diba? Iba-iba tayo ng daanan eh, no? Ng pakikipag-iwalay. Ako naniniwala na hindi lahat ng mga nagiging kabit ay nagiging talunan sa bandang huli. Diba? O isa ito sa mga successful stories ng mga kabit na sila yung pinili. Pero ang tignan kasi natin dito ay hindi lang naman yung kalandian, 'di ba? Hindi lang naman yung pagiging oportunista, 'di ba? Tignan din natin dito saan ba nang galing, 'di ba? Paano ba rin nagsimula yung kwento o yung paghahanap ng mga katulad ni Mike. Oo, dahil sa ikaw ang makakapagbigay ng atensyon, hindi mo kasalanan 'yun. Unavailable. Oo, yung unavailable si Elaine. At hindi niya na nagagampanan yung kanyang pagiging asawa. And you as a friend, you as a kabit, ikaw yung napagkukunan niya ng mga pagkukulang na yun. Yes, maling-mali kung titignan natin. Pero kung para sa inyo ay doon kayo magiging mas masaya, doon kayo mas magiging malaya, diba, na magmahal sa isa't isa, eh, hindi ko naman pwedeng questionin, diba, ang inyong naging desisyon. Diba? At basta, yun nga sabi ko, basta malinaw, malinis ang konsensya mo na hindi mo pinilit at binigyan ng ultimatum si Mike na hiwalayan mo na siya at sumama ka na sa akin, I think, sabihin na natin medyo hindi kita sisisihin sa nangyari. Okay, hindi kita sisisihin sa nangyari dun sa mag-asawa dahil from the very start, diba, ay sira na yung relationship nila bilang mag-asawa. Okay, sira na yung relationship nila bilang mag-asawa. Yun yung gusto kong puntuhin dito, no? Nga lang, mag-asawa pa rin yun. Diba? Nga lang, sira na sila eh. Nung pumasok ka doon sa eksena. Ang pinakamali mo lang doon, mag-asawa yun. Sa pinagtulakan mo naman na mag-ayos sila and so on. Pero hindi ka rin naging successful as a friend noon. Ayan, pero sa tingin ko tama na rin. Diba, tama na rin yung nangyari na inayos nyo muna. Diba, inayos muna ni Mike yung sa kanya. Kumaga, oh, sige, ayusin ko na muna to. Mag-aanal na muna kami. This is my decision. You have nothing to do with this. Nilinaw sa'yo yan, Lily. Diba, although natatakot ka dahil meron kang ginawa na kayo ni Mike behind Elaine's back. Ayan, pero congratulations na rin. Diba? Dahil finally, kayo rin pala in the end. Diba? Kaya wag natin sasabihin na porke kabit, masamang tao yan, o wala may agandang maidudulot sa iyo yan. Alam nyo, kapag ka nalaman nyo ang storya ng isang kabit, iba yan doon sa storya ng isang kabit pa na kakilala ninyo. At ako naman nagtataka kung bakit ang dami mong kilalang kabit. Okay, iba-iba ang kwento nila. Yung iba... dahil meron siyang pakinabang kaya siya pumayag na maging kabit para may pagkakahawig dun sa kahapon, 'di ba, na una kailangan niya lang makapagtapos sa pag-aaral kaya pumayag siya, 'di ba, kumapit sa patalim kaya naging kabit. Ayan, o kaya naman yung iba dahil sa kung anuman dahilan, at yung iba yung katulad nito, 'di ba, yung katulad nitong wala eh. Kaibigan ko, mahal ko rin naman siya, pinababayaan na siya. Napa-oo ko. Bakit ko ba't naman ako magsisinungaling pa sa sarili ko? 'Di ba? Sabi ni Ninette Calaor, kung gusto talaga ng lalaking mga bit, mga ngabit talaga 'yan. Ginusto din ni Elaine magpakabit kasi una sa lahat alam niya na may asawa ang tao, dikit pa rin siya ng dikit. Hindi, ginusto rin ni Lily. Ayan, si Elaine yung dating asawa, si Lily na yung asawa nitong si Mike sa ngayon. Ayun, ginusto rin daw ni Elaine. Siguro nga. Siguro nung una tinatanggihan pa niya, pero sa ngayon ginusto niya na nga rin. Aminado naman na. 'Di ba? Sabi ni Raquel Belaro, may tao lang talaga na hindi kontento sa mga asawa nila at may mga tao talaga na sadyang mapagsamantala. Kung alam mong may masasaktan ka, bakit kailangan mo pang ipagpatuloy kung alam mo nang mali? Ayan. Every relationship, even ano to? Even when busy, both of us should have abandoning each other. Hindi, sabi niya, sa lahat ng relationship, i-translate ko na lang ha, Jovi. Ayan, sa lahat ng relationship naman, kahit na napaka-busy, kailangan ay meron pa ring oras para sa kanilang dalawa. Yun. Sabi niya, Miles Rodelas, it's not a valid reason. What is not a valid reason? Yung hindi pagbibigay ng atensyon itong si Elaine sa kanyang asawa kahit na hinihingi na ito ng kanyang asawa sa kanya, I think that's valid enough. Diba, ang hirap kasi yung katok pa ng katok, walang alam mo may tao sa loob, hindi ka pinagbubuksan ng pinto. Diba, alam mo naman na nandun yung asawa mo, ayaw kang pansinin. Diba, mangangatok na lang ako sa ibang pinto. May mga ganun na yung katwiran kung ginawa mo na ang lahat. Diba, para magkalapit pa kayo. Ayan. Sabi ni saan pa to? Si Tess Estrella, mas mahal kasi ang career ni girl, ni Elaine. Dapat may time pa rin sa isa't isa at huwag pabayaan ang pagmamahal. Okay. Jansen Viloria, wow, akalain mo yun? Yung magkaibigan dati, sila na. Akala ko pipiliin niya yung asawa niya kesa doon sa kabit niya. Ang sakit naman ng Thursday ng hapon na ito. Sana mag-usap muna silang ng asawa niya kesa naman sa kaibigan niya. Yun. Yun nga yung sinasabi ko kanina, no, Jansen, na paano mong kakausapin yung isang tao na absent? Oo, diba? Galit na galit ang mga teacher natin kapag absent tayo tapos magre-reklamo tayo kapag mababa yung grades natin o hindi tayo na-appreciate. Diba? Pero ginawa na eh. Ayon sa pagkakakwento ni Mike, ano, ginawa niya naman na mag-usap sila ng kanyang asawa, no, pero wala talaga. Diba? Mas inuuna na yung career. Kaya naman para sa mga mag-aasawa ngayon, no, lalo na sa mga bagong mag-aasawa pa lang, huwag nang masyadong ano, no, wag lang masyado yung sarili ninyo ang iniisip ninyo. Wag lang masyado yung career ninyo, yung trabaho ninyo, yung business ninyo. Yes, alam natin na ang intensyon ninyo ay para sa future ninyong mag-asawa. Diba? Pero dapat yung constant communication nyo bilang mag-asawa, nandun pa rin. O, kasi kapag ka nawala yan, kapag ka namatay yan, yung komunikasyon na yan, kahit na yung simpleng pagde-date ninyo, yung simpleng pagbibigay sa yung asawa ng panahon na lumabas man lang, kumain kayo sa labas, o maglakad-lakad, makipag-usap, ay hindi mo na maibigay dahil marami ng gastusin, ang daming mga bayarin, ang daming mga kailangang gawin, ang busy-busy sa bahay, ang busy-busy sa... or kung ano mga stressors ang meron ka, di ba? Eh kung yun at yun ang inisip mo, ba't ka pa nag-asawa? Diba? Kung may stress ka lang at hindi mo na mabibigyan ng atensyon yung asawa mo, diba? Kaya naman you i-balance, diba? Time management, kailangan po yan, diba? And especially yun yung constant line ng open line of communication sa pagitan ng mag-partners. Okay? Kaya naman thank you Lily sa yung kwentong ibinahagi sa amin sa ibinahagi ngayon sa amin. Medyo kakaiba, no, dahil winner ang naging kabit nung una dito. Ayan, ang sama-sama mo nung una, pero sa bandang huli, ikaw pa rin ang pinaglaban. Maybe, diba? Just maybe, meron kang naipakitang mas espesyal, diba? Kesa rin sa asawa nga, diba? Pero, hindi naman niya pinaninindigan ang kanyang pagiging asawa. Kaya naghahanap ng iba, diba? Yun lang. Okay, ano man ang inyong mga kwento, kahit pa kasing komplikado nito, kahit pa kasing tindi nito, mga kapamilya, ay welcome, welcome. Welcome na welcome dito sa amin sa Dear MOR. Pwede niyo pong i-private message ang inyong mga kwento dito sa amin sa MOR Philippines, Manila. Okay, padala na po yan. O, at nang marami pa ang mas matuto, di ba? Pwedeng sa pagkakamali ninyo, marami ang mabigyan ng pag-asa kahit sa pagkalugmok ninyo. Marami pa sana yung ma-inspire ano, sa inyong mga storya, mga kapamilya. Kaya ipadala na nga po yan. MOR Philippines, Manila. Sandali, meron lang nagkomento dito, no? Technically, si Elaine, yung unang asawa, ang unang nang iwan. Matagal niya nang iniwan si Mike nang dahil sa pagpapabaya niya. Diba? Classic case sila na kasal pero hindi namumuhay ng mag-asawa. Yun yun. O yun nga yung sinasabi natin, di ba? Sino ba dito ang nauna? Sino ba ang nagtulak? Who pushed your partner away? Di ba? Ikaw ba na nangaliwa? Napilit mangaliwa? Or ikaw na, oo nga, hindi ka nga nangangaliwa, pero hindi mo rin naman inaasikaso at binibigyan ng atensyon yung dapat mong minamahal. Diba? Isipin nyo rin yun. Mahirap kasi kapag tayo ay masyadong, masamang tao yan, bigtiin. Ganyan, hindi natin alam. Diba, lahat may malalalim na dahilan para ang tao, bakit? In the first place, sabi ko nga, alam mo na kabit siya. Yung kakilala mo o yung katulad niya, Lily. Pero sa tingin mo ba hindi niya alam? Nakabit siya? Diba? Of course alam niya. Alam niyang may mga consequences. Alam niyang may nasasaktan. Alam niyang merong ganun, merong ganyan bago mo pa naisip. Ngayon mo lang nakita yung kwento. Ngayon mo lang napakinggan yung kwento niya. Pero sino ka naman para humusga? Diba? Kaya naman dapat maging open ang ating kaisipan, ano, malawak yung ating kaisipan, hindi dun sa pangabit kundi dun sa pangunawa, 'di ba, sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga tao. At dahil nga sa tayo ay mga tao lamang, we are bound to commit mistakes, 'di ba? Pero yung mga mistakes na yan ay merong pagkatuto sa bandang huli, 'di ba? At dun sa pagkatuto natin, 'di ba, doon tayo nagiging mas matibay. Doon man tayo nasaktan, pero doon din tayo natututo kung papaano ang magmahal ng totoo. Mga kapamilya, nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy.